Book 2 خمسة پانچ پانچ البلدان واللغات دیش اور بھاشائیں دیش اور بھاشائیں جان من لندن جان لندن سے آیا ہے جان لندن سے آیا ہے تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن گریٹ برٹن میں استھت ہے لندن گریٹ برٹن میں استھت ہے هو يتكلم الانجليزية وہ انگریزی بولتا ہے وہ انگریزی بولتا ہے ماریا من مدرید ماریا مدرید سے آئی ہے ماریا مدرید سے آئی ہے تقع مدرید فی اسپانیا مدرید اسپین میں استھت ہے مدرید اسپین میں استھت ہے هي تتكلم الاسبانية وہ اسپینی بولتی ہے وہ اسپینی بولتی ہے پیٹر و مارتا من برلن پیٹر اور مارتا برلن سے آئے ہیں پیٹر اور مارتا برلن سے آئے ہیں تقع برلن فی المانیا برلن جرمنی میں استھت ہے برلن جرمنی میں استھت ہے هل انتم تتكلمان الالمانيه کیا تم دونوں جرمن بول سکتے ہو کیا تم دونوں جرمن بول سکتے ہو لندن عاصمه لندن ایک راجدھانی ہے لندن ایک راجدھانی ہے مدرید و برلین عاصمتان ايضا مدرید اور برلین بھی راجدھانیاں ہیں مدرید اور برلین بھی راجدھانیاں ہیں العواصم كبيرة وصاخبة راجدھانیاں بڑی اور شور سے بھری ہوتی ہیں راجدھانیاں بڑی اور شور سے بھری ہوتی ہیں تقع فرنسا في اوروبا فرانس یورپ میں استھت ہے فرانس یورپ میں استھت ہے تقع مصر في افريقيا مصر افریقہ میں استھت ہے مصر افریقہ میں استھت ہے تقع اليابان في آسيا جاپان ایشیا میں استھت ہے جاپان ایشیا میں استھت ہے تقع کینیڈا في امریکا الشمالیہ کناڈا اتری امریکہ میں استھت ہے کناڈا اتری امریکہ میں استھت ہے تقع پاناما في امريكا الوسطى پاناما مدھ امریکہ میں استھت ہے پاناما مدھ امریکہ میں استھت ہے تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه برازیل دکشن امریکہ میں استھت ہے برازیل دکشن امریکہ میں استھت ہے الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.